आँख के फ्रंट पल्ला यो छिड़ा गई सीने अग ला गई मर जानी पूजा जमा कच्चे ला गई सारे पैसे खा गई आँख के फ्रंट पल्ला यो छिड़ा गई सीने अग ला गई मर जानी पूजा जमा कच्चे ला गई सारे पैसे खा गई खुद नू मैं कमरे च बंद करके सैर गाना ला लिया वड्डा भाई बन गिल शनिवार तेरा भुल के प्यार यारा नू बुला लिया वड्डा भाई बन गिल मोके आले बन गी सी नेरी ओदा जानू टालिया वड्डा भाई बन गिल मोके आलिया पैग तान वालिया वड्डा भाई बन गिल मोके आलिया पैग तान वालिया वड्डा भाई बन भी नहीं पैग वालिया पैग तां पे आलिया हुण मर जानी जदों पैग पा लिया वड्डा भाई बन गिल यूके आलिया पैग तां लवा लिया वड्डा भाई बन के कनेडा।